Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Aralık Perşembe. Yıl 2016, ay 12, gün 357, Kasım 45. 1438, Hicri Rebiülevvel 22, 1432, Rumi Aralık 9. Günün şiiri. Çoklukta birlik. Bir tapınaktır doğa, sütunları canlı. Anlaşılmaz sözler duyulur zaman zaman. Sembol ormanları içinden geçer insan. Tanıdık bakışlar süzer gibidir sizi. Bir derin, bir karanlık birlik içinde, aydınlık kadar sonsuz, gece kadar geniş, uzaktan söyleşen uzun yankılar gibi renkler, sesler, kokular karışır birbirine. Kokular vardır çocuk tenlerinden taze, obua sesinden tatlı, çayır gibi yeşil. Kokular da vardır azgın, zengin, gürül gürül. İnsana sonsuz şeylerin tadını veren misk, amber, aselbent, buhur gibi kokular, duyuları, düşünceyi alıp götüren. Charles Baudelaire, Türkçesi Sabahattin Eyüboğlu. Günün tarihi. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşunun 563. Darülfünun'un üniversiteye dönüştürülmesinin ise 81. yıl dönümüdür. Günün malumatı. Dünden devam. Oğlak Burcu'nda doğanlar. Yıldızınız Jüpiter. Grubunuz Toprak. Özelliğiniz dostluğa önem vermek. Üstün yeteneğiniz düşünme. Burcunuzun türü neşeli ve canlı davranış. Yenmeniz gereken oyunuz dışa açılmamak. Amacınız tanınmak. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Heard that only love conquers hate. Will we see the light before it's too late? Skies are getting dark, tears of sorrow falling. Listen to the voice and you will hear it calling. Now the time has come. On this day of peace, if we are one for all and all for one, then there is only love when it's all said and done. We're living in a world that's constantly creating, so it lies within us all. Children lay on. los años de soñar con la paz. Por los millones que se fueron sin razón. Por esta tierra que merece algo mejor. Herkes Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Kolombiyalı şarkıcı, şarkı yazarı Fonseca'nın İspanyolca ya çevirdiği sözlerle Ringo Starr'ın ünlü barış şarkısı Now the Time Has Come söylenmiş. Bir tek gün içinde onun İspanyolcasını şey yapıp koyma hakkı varmış, hazırlamak. Ve Ringo Starr'ın çalışma arkadaşları onunla temas etmişler. O da hemen çalışmaya oturmuş ve Kolombiya Barış Antlaşması'nın imzalanması vesilesiyle bu şarkıda yürürlüğe konmuş. Oldukça başarılı bir uyarlama olduğunu da düşünüyorum şahsen. Bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına başvurarak öğrenmeye çalışalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kılık değiştirmiş savaşlar. Kolombiya 20. yüzyılın başlarında Bin Gün Savaşı'nı yaşadı. 21. yüzyılın ortalarında, 20. yüzyılın ortalarında affedersiniz, günlerin sayısı 3000'e çıktı. 21. yüzyılın başlarında artık günleri saymak imkansızlaştı. Ancak Kolombiya açısından ölümcül olan bu savaş, Kolombiya'nın sahipleri açısından o denli ölümcül değildi. Savaş ortamı korkuyu artırıyor ve korku da adaletsizliği kaderin kaçınılmaz bir unsuruna dönüştürüyor. Savaş yoksulluğu artırıyor ve yoksulluk da çok az bir ücret ya da bir hiç karşılığında çalışan kol gücü sunuyor. Savaş köylüleri topraklarından sürüyor ve bu topraklar çok düşük bir fiyata ya da bedavaya kapatılıyor. Savaş bir yandan silah kaçakçılarına ve sivilleri kaçıranlara büyük paralar kazandırırken, diğer taraftan uyuşturucu kaçakçılarına, kokainin Kuzey Amerikalıların burunlarını, Kolombiyalılarınsa ölülerini ortaya koydukları bir iş kolu olarak kalması için güvenli sığınaklar yaratıyor. Savaş, sendikaların militanlarını katlediyor, Sendikalar grevlerden ziyade cenaze törenleri düzenliyor ve böylece Chiquita Brand, Coca-Cola, Nestle, Del Monte ya da Drummond Limited gibi şirketleri rahatsız etmeyi bırakıyorlar. Ve savaş, kendisinin kaçınılmaz olduğu kadar açıklanamaz da olması için savaşın nedenlerini ortaya koyanları katlediyor. Şiddet konusunda uzman olan kişiler Kolombiya'nın ölüme aşık bir ülke olduğunu söylüyorlar. Bu onun genlerinde var diyorlar. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kısaca tarihte bugün 1808'de, yani bundan 208 yıl önce bugün Ludwig van Beethoven Theater an der Wien'de, Viyana'da 5. senfonisinin premierini yapmış. Aynı zamanda 6. senfonisinin 4. piyano konçertosunun bizzat kendisi tarafından icra ediliyor ve aynı zamanda da koral fantazinin gene Beethoven'ın piyanoda olmasıyla. Büyük bir konser 208 yıl önce bugün. 1968'de bugünse Büyük Kültür Devrimi diye adlandırılan olay başlamış. Çin'de Mao Zedong, o zamanki başkan, Komünist Partisi Başkanı ve Çin'in de değişmez lideri, Halkın Günlüğü gazetesinin anlattığına göre Mao Zedong'un talimatı üzerine entelektüel gençler kırsal bölgelere gidecekler ve orada kırsal yoksulluk içinde yaşayarak hayatı öğrenecek, eğitileceklerdi. Bu büyük bir felakete yol açtı. İşe yaramadı yani. Kimse sayıyı bilmiyor ama 10 milyona kadar uzatanlar var ölenlerin sayısını. Bu entelektüel gençler arasından mı? Evet, yani Çin nüfusu içinde büyük proleter kültür devrimi esnasında bir millet birbirini ihbar ediyor ve çok zor şartlarda neler oluyor neler. İşe yaramıyor mu şey bu gençlerin alınıp kırsal bölgelere gönderilmesi? Hep öyle bir fantezi vardır ya. Tutmuyor evet galiba. İşte tarihteki en büyük fantezisi bu da Çin'in ve Mao'nun ama maalesef çok büyük bir felaketle sonuçlanıyor. 2010'da da Amerika Birleşik Devletleri ordusunda Ne Sen Sor Ne Ben Söyleyeyim adlı politika başlıyor. Don't Ask Don't Tell politikası. 17 yıllık politikası politika durduruluyor. Yani burada eşcinsellerin açıkça Amerika Birleşik Devletleri ordusunda eşcinsel olduklarını açıklamaları mümkün oluyor. Bundan sonra 17 yıl sonunda Obama'nın, Başkan Obama'nın kanun olarak imzalamasıyla bu Ne Sen Sor Ne Ben Söyleyeyim tarzı göz yuman politika ortadan kaldırılmış. Çin'deki bugünlerdeki felaket ise doğrudan hava kirliliğiyle alakalı. Artık göz gözü görmüyormuş. Yüzlerce uçak seferi iptal olmuş olduğundan bahsediliyor. Mangal yakmak dahi yasaklanmış Çin'in birçok bölgesinde. Hava kirliliği başkent Pekin başta olmak üzere 24 şehirde insan sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmış. Hatta bazı bölgelerde o kadar yoğunmuş ki yüzlerce insanın göç etmek zorunda kaldığından bahsediliyor. Sırf bu hava kirliliğinden ötürü çıkacak olan sağlık sorunlarından korktukları için. Rakam var mı? Parçacık 2,5 PM. Dünya Sağlık Örgütü'nün insan sağlığı için üst sınır olarak kabul ettiği havadaki zararlı parçacık miktarı ülkede normalin 12 ile 20 katı arasındaymış. Euronews'in yazdığına göre bazı yerlerde 50 metreye kadar düşüyormuş. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu görüş mesafesi şeyi 60. Bildiğim kadarıyla 60 parçacık. 60'ı 20 ile çarpın 1200 mi diyor? Evet. 1200 civarı olduğu söylenebilir. Bu yaşanması artık imkansız. Zaten herkes maskeyle dolaşıyor ve büyük şehirlerde 20 milyon insan Beijing'de, Pekin'de mesela apartman daire bloklarda oturuyorlar. Tabii muazzam zenginlik farkları var. Çoğunluk dar gelirli böyle bloklarda oturuyorlar. Ve 20 milyon insan pencerelerini açmadan yaşıyor hiçbir zaman. Felaket. Ve bunu içeride yaşamayı kolaylaştırmak için ne yapıyorlar? Klima çalıştırıyorlar. Klima da büsbütün hava kirlenmesine yol açıyor. Ve küresel ısınmaya böyle bir büyük kısır döngü var, kuyruğunu yiyen yılan durumu. Alarm verilmiş. Yani bir diğer taraftan da Çin kömür politikasından da vazgeçmeye çalışıyor. Evet, çok işten çok geç olmadan şey olmadan işte. Başarılı aslında de. Fakat maalesef çok büyük bir hamle yapıldı ve dünyada Çin malı üretmesi için Çin'in ucuz iş gücünde ürettiği şeyleri almaya devam ediyor. Büyük tüketim çılgınlığıyla öyle bir durum var. Bu Black Friday'lerde vesairede evet. Çıkan şeylerde. Ama onlar olmasa da gene aynı şekilde Çin pazarı zaten hemen sizin yanı başınızdaki pasarın doğrudan içinde işgal evet, etmiş durumda. Evet tabii yani öyle değil. Zaten bütün Amerikan endüstrisi filan da oraya taşınmış vaziyette. İşte Trump çözeceğini iddia ediyordu bu sorunu doğrudan taşıyarak. Görünce söylerim. Bakalım göreceğiz. Çok büyük bir olay hakikaten. Hazır şeyden bahsetmişken son derece önemli bir haberden daha bahsetmek istiyorum. Başkan Obama gerek Kuzey Kutup Dairesi'nde gerekse de Atlantik kıyılarında, Atlas Okyanusu kıyılarında offshore denilen deniz aşırı deniz uzaklarda petrol ve doğalgaz çıkarımını yasakladı. Hı hı. Bu büyük bir zafer olarak nitelendiriliyor. Yıllardır çevre ve iklim aktivistlerinin muazzam uğraşmasının sonucu bir sonuç vermiş oluyor. Obama bunu yaparken 63 yıllık bir kanunu kullanmış ve yürürlüğe sokmuş. Çok büyük kesimlerinde Kuzey Kutup'ta, Kutbu'nda ve Atlantik'te seaboard diyorlar onlar büyük kıyılarda. Hiçbir şekilde petrol ve doğalgaz sondajı yapılmayacağını garantilemiş oluyorlar. Neden garantilemiş oluyorlar? Democracy Now!'dan okursak. Bütün leasleri yani kiralamaları bu yerlerin kamu arazilerinde ve denizlerde, açık denizde bütün bu kiralama işlemini Arktik bölgedeki Chukchi denizinde ve aynı zamanda da Beaufort denizinde büyük kesimlerinde her türlü leasing yapmaya yani kiralamaya ve burada sondaj yapmaya imkan veren bütün izinleri, ruhsatları iptal etmiş ebediyen. Evet. Çok önemli bir gelişme bu gerçekten. İşi kurtarabilir miyiz? Çok geç oldu mu olmadı mı? O ayrı bir tartışma konusu. Peki Trump geldiği zaman bunları değiştirmesi gibi bir... İşte değiştiremeyecek. Değiştiremeyecek miymiş? Evet. Hadi canım. En büyük şeyi o. Yani Donald Trump'ın bunu değiştirmesinin mümkün olamayacağı bir kanuni düzenleme deniyor. Umarım göreceğiz. Öyledir. Umarım bence de öyledir. Aynı zamanda Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada'nın Kuzey Kutup sularında da böyle bir yasağı salı günü gündeme koymuştu. Yani Kuzey Kutbu'nda bir nefes alma insanlık için ya da bütün canlılar özellikle de kutup ayıları için bir nefes alma imkanı var. Yani şunu yapmış, öyle bir kanun kullanmış ki Obama, blok satışını engelleyecek yeni offshore. Blok? Evet, blok satışı deniyor buna. Yani hem madencilik şey hakkı, sondaj hakları, ruhsatları ve hem de bu kararı kendisinden sonra gelecek olan Trump ve diğer başkanlar için de geri döndürülmesinin neredeyse imkansız hale getiren bir şey yaptı deniyor. Hem bunu şeyde de David Smith'in de Washington'dan Guardian adına bildirdiği haberde de ayrıntılarını okumak mümkün olabilir. Zorlayacaklardır ama umarım ki mümkün değilsin. Mümkün değildir. Sonuçta ExxonMobil'in evet. CEO'sunu kendi bakanı yapan bir kişinin bu işin için evet. Kolay kolay bırakacağı gibi bir durum söz konusu olmaz gibi geliyor yani bana. Gezegenin ölüm ve kalımına ilişkin, geleceğine ilişkin son derece önemli günler yaşandığı aşikar. Aynen. Bu fotoğrafı da gördükten sonra dün de Ümit Şahin'le Açık Yeşil'de konuşuyorduk. Kanada'nın Hudson Körfezi'nde Kasım ayında bir yaz günü kadar karsız ve buzsuz bir fotoğraf çekilmiş. Bunu inanılmaz bir fotoğrafa bakmaya bile insanın yüreği yetmeyebiliyor. Lars Ostenfeld çekmiş. 12 yıl önce bu yıl bu zamanda gitmiştim diyor ve bembeyazdı, -20 idi hava ve ayılar da avlanıyorlardı. Şimdi ayılar ortalıkta dolaşıyor, -2'ye düşmüş, 18 derecelik bir fark var aynı günlerde. -2'ye düşmüş mü? Hı? Bazı kaynaklarda -'nin üzerinde olacağı o da var söyleniyor. Evet, hatta pardon. Yani sıfırın üzerinde olacağı söyledin. Doğru söyledin. Ben yanlış okumuşum. Hemen düzeltiyorum özür dileyerek. 2 dereceymiş. Hı. +2 yani. +2. Ve bir Danimarka televizyonu için bir film yapmaya geldim. Ve nasıl ayılara da yem bırakıyorlar işte onlar çekebilmek için filan. Yani akıl almaz, günle gece arasındaki değişiklik kadar ya da yazla kış arasındaki diyor Lars Ostenfeld adlı hem bilimci hem de aktivist anladığım kadarıyla, hem de film çekiyor. Yani o yeşil ve toprak kahverengi ve 2 dereceydi. Ayılar da ortalıkta dolaşıp buzun oluşmasını bekliyorlardı. Yaz gibiydi diyor. Görülmemiş bir şey. 30 derecelik ortalamanın üstüne çıktığına dair de şeyler vardı. İşte şimdi de 22 derecelik bir farktan bahsediyoruz aynı durumda. Çok vahim bir durum var. Evet. John Vidal'ın Lars Ostenfeld'le yaptığı mülakattan bir bölüm okudum. Şeyde, Guardian gazetesinde. Durum son derece kaygı verici ve acil önlem gerekiyor. Evet, bu arada Obama demişken tarihi de geçmiş giderek Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki başkanı Beyaz Saray'dan yapılan bir yazılı açıklamada Obama'nın toplam 231 mahkum için özel af yetkisi çıkardığından bahsedilmiş. Noel tatili öncesinde de 78 mahkumu affetmiş Obama. 153 mahkumun cezasını ise hafifletmiş. Bir günde en fazla sayıda mahkuma özel af veren başkan olarak da kayıtlara düşmüş kendisi. Çoğu ama, da bu kişilerin uyuşturucu maddeyle ilgili suçlardan ceza almış kişilermiş. Ama yani bir yanında uyuşturucu madde önemli, bulundurmak gibi durumlar var galiba. Çok önemli iki eksiği var yalnız. Bir tanesi Chelsea Manning, whistleblower, yani oyun bozan diye çevirdiğimiz kişi. Çeşitli intihar girişimlerinde de bulundu. Bradley'di adı. Sonra cinsiyet değiştirdi. Chelsea Manning oldu ve 30 küsur yıla mahkum. Üçüncü intihar girişimini geçen ay yaptı galiba. Herkesin bildiği gerçekleri açıkladığı için. Evet. Korkunç, Amerika'nın savaş suçlarını onu açıklamaktan başka hiçbir şey yapmadı. Ona rağmen affetmiyor. Yani en azından şimdilik. Bir de 40 küsur yıldır suçsuz yere olduğu iddia edilen, hapiste yatmakta olan yerli, kızılderili aktivist Leonard Peltier'in de üzerine bir suç atılarak yatırıyorlar hapiste. Kendisi ve avukatları yıllardan beri tamamen başka yerde olduğunu dair kanıtlar da göstermelerine rağmen Leonard Peltier'i de affetmemiş. Affetmesini hala fırsat var, bekliyoruz. Bu arada eksi derecedeki soğuklar derken Esad rejimi kontrolü altındaki muhaliflerin ve sivillerin bulunduğu bölgeden şeyler tekrar başlamış. Tahliyeler tekrar başlamış. O aynı bölgede eksinin kar yağıyor. Muazzam bir kar yağışından bahsediliyor. Mesela Maratel'in ummanda ki görüntüler de var aynı şekilde. Suriyelilerin o bölgedeki İdlib'e doğru yürüyüşlerinden bahsediliyor. Yani dört bebeğinde soğuktan donarak öldüğünden, hava evet, hava şartlarından ötürü hayatını kaybettiğinden bahsediliyor 24 saat içerisinde. Evet, bu görünmemiş soğuklar ve fırtınalar, bu tutma kar vaziyetleri var. Bunu söyleyen de Nick Finley, yani Save the Children'ın ülke direktörü, bu tip olaylar olduğundan da bahsediyor. Çocukları, sadece şeyler değil. Örgütü. Fakat bütün bunların net olarak dünya bilimcileri tarafından ispatlandığı gibi bütün bu soğuklar küresel ısınmadan meydana geliyor. Evet. İklim değişikliğinden, Kuzey Kutbu'ndaki o korkunç erime ve klima cihazı görevini görmesine imkan olmamasından dolayı artık olduğu gibi alçak basınç alanını daha düşük enlemlere sürüklüyorlar. Bunu net olarak NASA, NOAA gibi çok önde gelen kuruluşların bilim insanları ispatladılar. Yılın, belki de 100 yılın en önemli gerçeklerinden bir tanesi bu. Artık yok, Kuzey Kutbu yok ve iklim değişmekte. Ve bir de beklenen ama yine de çok tatsız olduğunu söyleyeceğimiz bir haberle bu ilk yarım saati kapatalım. Dünya Meteoroloji Örgütü, yani Birleşmiş Milletler'in belli başlı bu konuyla uğraşan uzmanlık kuruluşu, 2016 yılının gelmiş geçmiş, kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olarak tarihe geçeceğini açıklamış durumdalar. Yani Claire Nullis diye birisi açıklıyor. En sıcak yıl olacağı kesin demiş Dünya Meteoroloji Örgütü'nün temsilcisi. 2015 en sıcak yıldı. Ondan önce 2014 en sıcak yıldı, kayıtlara geçmiş. Ve sanıyoruz ki, çok kuvvetle tahmin ediyoruz ki 2016'da bu rekorları bile kıracaklar. Arktik'teki Kuzey Kutup bölgesindeki dereceler, Birleşmiş Milletler hararet, Dünya muazzam bir şey, demin sözünü ettiğimiz şey, muazzam yükseldi diyor. Evet, Birleşmiş Milletler Dünya Teknoloji, özür dilerim, Meteoroloji Teşkilatı da işte bu. Evet, 2016 yılına dair ön verilerin küresel sıcaklıkların sanayi devrimi öncesine göre 1.2 santigrat derece arttığından bahsediliyor. Bahsetmiş. Evet, yani, 1.5'un mümkünse tutturulması öngörülüyordu Paris'te ama tutturulamayacak anlaşılan. Evet. Bu gidişle, değil mi? Ve yani şeyi de söylüyor Claire Nullis. Bazı günler var, normal olarak tekrar buzun tuttuğunu görürdün, gözlerinle görürdün. Ama aslında artık hiçbir şekilde buz tutmuyor kuzeyde demiş. Çünkü son derece ilginç ve değişik bir durum, olağan dışı bir durum görüyoruz artık de demiş. Evet. Ayılar da şaşırıyordur herhalde. Yani yüz binlerce yıldır yaşadıkları yerde ortamın değiştiğini görünce çok şaşırıyorlardır. Ayıların da çok fazla ömrü kalmadığını söyleyebiliriz ama insanın da ve diğer bazı canlı türlerinin de ne kadar ömrü kaldığını düşünmeliyiz. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız yani. Başka bir haber var mı? Hava kirliliği ve bu tutupların erimesinden, 2016'da en sıcak yıl olmasından bahsettik. Ana haberler bunlar. Hiçbiri ortalama gazetelerde ve televizyon haberlerinde rastlanmıyor. Görmek mümkün değil. Ama Cumhuriyet'in arka sayfasında petrol aramayı dondurdu diyor. Bu önemli. Bir de Çin'de hava kirliliği yüzünden göçün başladı. Zehrin 32 kat çıktı ve sis mültecilerinin ortaya çıktığını ortaya koyuyorlar. Ama Norveç hala mesela buna katılmadı. O sosyal demokrasinin ve şeyin, medeniyetin en büyük merkezlerinden biri Statoil, en büyük şirket, devlet şirketi, vazgeçmiyor petrol aramaktan kendi bölgesi, kendisine ait bölgeden. Tabii Rusya'dan da bir ses seda çıksa iyi olur diye düşünüyorum. Norveç ile Rusya bir araya gelirler mi acaba? Bilmiyorum. Peki. Şimdilik burada keselim. Türkiye'den de can yakıcı haberler var. Daha doğrusu Türkiye dışarıda da savaşta 14 Elbap'da 14 şehit verdi en az. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı'nda en büyük kaybını dün verdi. 35'e çıktı şehit sayısı da. 117 gün sonunda evlere yine ateş düştü. Bunu da takip edeceğiz. Açık Gazete. Guns of Brixton adlı şarkıyı dinledik. The Clash grubundan, punk rock gruplarının en ünlülerinden biri olan bu grubun kurucusu John, kurucularından John Graham Miller'ın da ölüm yıl dönümü 22 Aralık 2002'de hayata veda etmişti. 50 yaşında. Joe Strummer diye biliniyor asıl sahne adıyla. Ona da bir günaydın demiş olduk bu vesileyle. Açık Radyo'dasınız 94.9'da ve Açık Gazete devam ediyor. Şimdi savaş meselelerine dünyanın dört bir tarafında, yani iklim meseleleri ve savaş meseleleri var zaten. Ona bağlı. İkisi de birbirine bağlı büyük ölçüde. Irak'tan çok kaygı verici olduğu söylenebilecek bir haber var. En az, yani yaklaşık daha doğrusu 1 milyon insanın Musul'un içinde kuşatılmış durumda, tecrit durumda kaldı ve giderek de yiyecek ve içeceklerini, su, temiz su bile bulmalarının imkansızlığa doğru gittiği söyleniyor. Irak'taki askeri sefer Amerika Birleşik Devletleri ordusunun da desteklediği şehri IŞİD'in ya da DAEŞ'in elinden geri almak operasyonunun yavaşladığı, hatta durma noktasına geldiği belirtiliyor. Bu Ekim ortasında başlatılmıştı. Şimdi ama Amerikan yetkilileri, askeri yetkilileri şey diyorlarmış. Bir iki ay, hatta belki dört ay daha sürebilir diyorlarmış. Kimse bilmiyor ne olduğunuz. Savaş sisi oraya da hakim oldu. Birleşmiş Milletler'in açıklaması 700 sivilin aralığın ikinci haftasında, yani geçen hafta 700 sivilin yaralanmış olduğunu en az söylüyorlar. On binlerce sivil de zaten yerlerinden, yurtlarından olmuş durumda. Evet, bir yandan da maddi boyutu var bu çatışma halinin. Irak Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abdülzehra El-Hindi Hindavi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada 2004 ve 2016 yılları arasında yaşanan terör olaylarının Irak'a 38 milyar dolar zarar uğrattığını söylemiş. Devlet daireleri ve altyapıların maruz kaldığı bu zararında meblağ konusunda çok büyük rakamları da aştığını söylemiş. Kendi tahminlerini de aştığını söylemiş daha doğrusu. Bir diğer taraftan gelen yeni bir haber daha var. Dünya Bankası'ndan Irak'a yeni kredi desteğinden bahsediliyor. Dünya Bankası Irak'a 1485 milyar dolar yeni kredi verilmesini onaylamış. 1.485 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onaylamış. Bu da Dünya Bankası'nın Irak'a verdiği maddi desteğin yaklaşık 3.4 milyar dolara ulaşması manasına geliyormuş. Bir tarafta 38 milyar dolarlık bir kayıp, diğer tarafta kredi desteği olarak verilen 3.4 milyar dolarlık bir destek. Evet, maddi manevi bir yıkım hali cereyan ediyor. Bir de Ürdün'den de tatsız bir iki haber geldi. Yani geçen hafta 10 kişiyi öldüren bir saldırı oldu. Öldüren kişi de olmuştu. Karak şehrinde. Şimdi de 4 polis memuru bir silahlı çatışmada Karak şehrinin güneyinde öldürülmüş diye belirtiliyor. Yani orta çağdan kalma bir kalede rehin alınmış Ürdün polisleri. Böyle çok acayip orta çağ özgü manzaralar, orta çağ manzarası içinde oluyor. Yani binaların içinde IŞİD hem pazar günkü saldırıyı üstlenmiş durumda. Evet, IŞİD başka saldırıları da üstleniyor. Şimdi Türkiye'ye gelin. Türkiye hem içte terör saldırıları ve PKK ve bağlı gruplar tarafından hem IŞİD tarafından çatışma halinde, hem de dışarıda da Fırat Kalkanı harekatıyla ilgili devam ediyor. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün önce sabah öğle saatlerine doğru 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 şehit verildiği haberi vardı. Sonra akşama doğru bu çok daha yükseldi ve akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Silahlı Kuvvetler 14 askerin hayatını kaybettiği Elbab ve civarında sürmekte olan çatışmalarda. Gayet endişe verici. İlk tespitlere göre 6'sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir deniyor. Ve 15 askerin yaralandığı, bazılarının durumunun ağır olduğu da açıklanmıştı. Öte yandan da Elbab Halep yolunda kontrol sağlandı deniyor ama bu en yüksek, şimdiye kadarki bir gündeki en yüksek kayıp. Fırat Kalkanı adı verilen operasyon, sefer ve harekat başladığından bu yana, yani bugünkü kayıplarla birlikte dünkü, yani Fırat Kalkanı harekatı kapsamında hayatını kaybeden askerlerin sayısı 35'e çıktı diyor. BBC Türkçe'den ve başka kaynaklardan derleyebildiğimiz kadarıyla 24 Ağustos'ta başlamıştı. Toplam 117 gün ediyor dün itibariyle galiba. 35 şehit, bu ciddi bir rakama ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani 3,3 günde bir şehit, haftada 2 eder. Ayda da 10 şehit eder. Bu gidişle her ay 10 şehit verileceği gibi dehşet verici bir rakama ulaşmak mümkün. Elbap'taki çatışmalar merkezde, yani bölgenin merkezindeki IŞİD mensuplarının barınma ve silah, aynı zamanda cephane deposu haline getirdikleri bir şehir hastanesi civarında devam ediyormuş. Hastanenin bulunduğu bölge IŞİD tarafından yoğun korunan ve Elbap'a hakim bir tepenin yamacında yer alıyormuş. Yoğun çatışmalar da buradaymış işte. Hem havadan savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar var olduğu söyleniyor. Bir diğer taraftan da işte topçu atışlarıyla beraber yine aynı şekilde destek veriliyormuş. Ama şehir savaşına dönmek üzere işte. Evet. Bu kayıplar da oradan geliyor. Ayrıntılar var. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ani bir açıklama da yapmış. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bucar Nişani ile gün içinde ortak basın toplantısı yaparken bu konuya ilişkin soruları da yanıtlamış. Elbap kuşatma altında demiş. Akşam saatlerinde salı için söylüyor. Genelkurmay Başkanımızla görüştüm. Şu anda Elbap, yani kapı demek oluyor, tamamen Özgür Suriye ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. DEAŞ yani IŞİD her türlü yola başvuruyor ama artık Elbab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki Elbab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve Elbab'ın kendi halkı kendi topraklarına yerleşme imkanı bulur demiş. İmsar bir konuşma ama durum o kadar da Cumhurbaşkanı söylediği kadar imsar olmayabilir. Çünkü şehir savaşına dönmeye başladı olay. Daha önce alıştığınız verilen fotoğraflarda işte tankların ilerleşiyle beraber vurulan kasabalar, köylerin dışındaki çeperlerdeki bu zırhlı pick-up'lar görülüyordu. Şimdi iş böyle şehir merkezine giren birliklerin hemen köşe başından çıkan araçlarla beraber patlatılması boyutuna geldi. Zaten son yapılan, son verilen açıklamadaki ölen askerlerin de 3 ayrı bombalı araç saldırısında hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu. Evet. Olay daha çetrefilli hale geliyor yani. Çok, çok daha karmaşık oluyor. Evet, mesela BBC Arapça'dan, BBC Türkçe'nin bildirdiğine göre BBC Arapça bölümünden Mustafa Hamo, şimdi sokak sokak çatışma evresi başladı demiş. Yoğun çatışmaların başladığı belirtiliyor. Dubai merkezli Suriyeli muhaliflerin yayın organlarından Orient News TV'nin internet sitesi de Elbab içinden kendileriyle temasa geçildiğini söylüyorlar. Yerel kaynakların ve muhaliflerin kentteki stratejik akil dağlarını ele geçirdiğini söylediğini belirtmiş. Yani IŞİD de o kadar ilkel ve boş bir örgüt olarak da bilinmiyor. En son işte geçtiğimiz hafta Elbap'ta iki Türk tankını ısı güdümlü füzeyle vurmuşlardı. Yani hem Esad rejiminden hem de diğer bölgelerde çatıştıkları muhaliflerden de olsun aldıkları cephaneyle beraber her tarafta her şeyi kullanıyorlar. Nerede kimin silahı, hangi menşei olduğu açıklanmıyor çok fazla ama teknolojik açıdan yüksek silahlar olduğu da söyleniyor işte haberlerin arasında. Evet. Ve Suriye İnsan Hakları için gözlem evinde den Rami Abdurrahman da yine BBC Türkçe'ye bu sefer çatışmanın yoğunluğunun IŞİD'in tercihine bağlı olacağını söylemiş. Yani IŞİD eğer savaşmamaya karar verirse Rakka'ya doğru geri çekilir ama savaşmak isterse bu yoğun bir savaş olacaktır. Elbab'ı Cerablus'taki gibi kontrol etmek kolay olmaz demiş. Tabii şey var yani Elbab'da şu anda on binlerce sivilin bulunduğu düşünülüyor. Çok sayıda hendek kazıldığından bahsediliyor. Evet. Ve IŞİD geri çekilmeyebilir denmiş. Kuşatma altındaysa nasıl geri çekilecek? Bir de o kısmı var evet. Mantık olarak. Yine çatışmaya da çekilmesi gerekiyor. Dün itibariyle çok ilginç bir şey de düştü. Fotoğraflar düştü. Ben T24'ten gördüm bunları. IŞİD'in haber ajansı olarak bilinen AMAK ya da AMAK mı nasıl okunduğunu tam bilemiyorum. AMAK tarafından paylaşılmış. Burada baktığınız zaman IŞİD'in Elbab ve çevresinde yaşanan çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve TSK destekli gruplardan 50'nin üstünde askerin şehit olduğunu söyledi, belirtiliyor. Böyle bir iddia var ve Türk Silahlı Kuvvetleri de biraz önce söylediğimiz gibi 14 askerin şehit olduğunu, 33 askerin yaralandığını ve 138 IŞİD'linin de öldürüldüğünü duyurmuştu. Görüntülerde imha edilen tanklar görülüyor. Net olarak görülebiliyor. Çok oldukça daha da vahim olabilecek durumlar var. Suriye resmi haber ajansı SANA'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırılarında 7 sivilin öldüğünü öne sürmüş. Çok çeşitli farklı kaynaklardan farklı haberler geliyor. Rusya'nın tavrının da önemli olduğu belirtiliyor. Artık bundan sonra pek çok yorum devreye girecek. Ama yoğun da bir dezenformasyon olduğundan bahsetmek gerekiyor. En son Sputnik'in yayınladığı bir haber vardı. Fikri Işık'ın, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Rus meslektaşına Halep'in militanlardan kurtarılması için başarılı bir operasyon sürüyor şeklinde yaptığı bir açıklamadan bahsedilmişti başlık olarak. Ama yapılan açıklamada ve diğer kaynaklarda görülen haberlerde durumun bu şekilde söylenmediği, farklı demeçinin arasına bazı kelimeler ve sıfatlar eklendiği görülüyor. Ki bunu yapan da işte devlet resmi ajansı gibi kanallar, işte aynen Sana gibi Sputnik News'in evet. Haberleri de bu şekilde çıkıyor. Yani bazen. Evet, yani Sputnik'ten Yurda Gülşimşek'in haberine göre Rossiyskaya Gazeta, Russia Today ve RIA Novosti Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın şu anda Halep'in doğu kesimlerinin militanlardan kurtarılması ve muhaliflerin ailelerinin tahliyesi için çok başarılı bir operasyonun sürdüğünü gözlemliyor dediğini aktarmıştı. Bu haberde Milli Savunma Bakanlığı bunu yalanlamış. Öyle bir ifade kullanılmadı diyor. Ne demiş peki? Bu Halep'teki sivillerin tahliyesi için Rusya ile birlikte yaptığımız başarılı insani operasyon devam ederken böyle bir eylemin doğrudan Türkiye, yani bu şeyden bahsediyor, Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesinin gün ortasında, böyle bir eylemin doğrudan Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğini, dostluğumuzu hedef aldığını belirtmiştir. Yani böyle karışık haberler var. Yani Rus medyasına mı ineceksiniz? Bakan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın sözlerine mi ineceksiniz? Size kalmış. Evet, işimiz, herkesin işi biraz zor görünüyor bu durumda. Ümit Özdağ'dan da, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Gaziantep milletvekilinden de Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerle ilgili ciddi iddialar var. Ona da mı inanıp inanmayacağını, ama şöyle demiş, bilemiyor insan. Fırat Kalkanı Harekatı'nda askeri birliklerin sıkıntıları var. Kendisine gelen bilgilere göre askerlere hala kışlık çadır ve portatif ısıtıcı verilmediğini söylemiş. Özdağ da inanmak gerekirse. Ve demiş ki sahra koşullarında bile kullanılacak banyolar varken bunların yollanmamasından ötürü askerler operasyon başladığı günden beri banyo yapamadıklarını, ancak teneke bulurlarsa su ısıtıp yıkandıklarını söylüyorlar diye çok ince ayrıntılara yer veren bir açıklama bu. Kılık kıyafet ikmali olmadığı için de toz ve çamur içinde olduklarını söylüyorlar. Beslenme sıkıntısı da var diyor. Mesela Kilis'te devlet hastanesine yaralı olarak gelen askerler kendi ceplerinden aldıkları gıdalarla karınlarını doyurduklarını söylediler gibi oldukça ince ayrıntıların verildiği bir iddia bu. Bunlar kolay kolay şikayet etmezler demiş. Burada bir sıkıntı var, bakanla görüştüm, konunun üzerinde duracağını bildirdi diyor. Yani bir de şey yapmış, çünkü parlamentoda bir basın toplantısı düzenlemiş, o kadar yabana atılır bir şey değil bu kadar detayları. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir basın toplantısında veriyor. Ümit Özdağ ayrıca 22 yaşında ve bu kadar soğukkanlı profesyonel bir eylem olduğunu gösteriyor demiş. Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov'u silahlı saldırı düzenleyerek öldüren polis memuru, Çevik Kuvvet memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın son 2 yılda neler yaptığının araştırılması gerektiğini söylemiş. Bir başka tabii karışık iddialar dizisi var. Rus Büyükelçi suikastini El Nusra üstlendi diye bir iddia çıktı dün. Kaynak nedir efendim? Bu Rus haber ajansı TAS, Mısır gazetesi El Yum El Sabah'a dayandırdı bir haberde. Siz nereden okuyorsunuz? T24'ten. 3 halka. 3 halka var, evet. Rus haber ajansı TAS var, Mısır gazetesi El Yum El Sabah 2. Rusya'nın T24 3, açık radyoda da 4. 4, evet. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a düzenlenen suikasti Fetih Ordusu'nun, yani eski adıyla El Nusra, üstlendiğini duyurmuş. Sputnik'te var, yeni bir şey bu da. Aynı gazeteye dayanarak suikastı Şam'ın Fethi adlı örgütün üstlendiğini yazmış. Sputnik'in haberine göre de Fethi El Şam, Karlov'a düzenlenen suikastı internette paylaşılan bir mektupla üstlenmiş. Bildiride suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş için şehidimiz kelimesi kullanıldığı belirtilmiş. Bunu aslında Farsça yayın yapan İranlı öğrencilerin haber ajansı İSNA'da El Neşre'nin iddiasını da okuyucularına aktarmış. Mısır hariç bütün Türkiye'nin müttefikleri, yani Moskova bildirisini imzalayan bütün Türkiye'nin müttefikleri bunu söylüyor galiba. Oradaki evet, haber ajansları. MER ya da MIR haber ajansı da Şam'ın Fethi cephesinin internetteki bir mektupla Karlov suikastını üstlendiğini belirtmiş. Ama mektup sahte iddiası da var. Bunu aslında Ahmet Şık da kullanmış, bu mektubu kendi internet sitesinde. Yani çok kaynak var ama aslında normalde belki böyle olması, çünkü son derece karışık, karmaşık bir suikast. Yani, ama sosyal medya üzerinden çıkan bir metni haberleştirip sonra birçok yerde devlet kanalıyla beraber bunu duyurmak da bence tez canlılık gibi bir şey oluyor. Ama şey, sosyal medya değil, El Yum El Sabah, Mısır gazetesi. Nusra doğrudan şeye mi göndermiş? Mısır gazetesine mi göndermiş bildiriyi? Oradan almışlar herhalde, bilmiyorum. Lübnan merkezli El Neşre diye haber sitesi de var. Var yani. Ha, pek fazla tekzip sevmeyen kanallar olarak da biliyorum ben bu şeyleri. Bakalım, göreceğiz tabii ki, kimseye şey yaptığımız evet. Yok burada ama sadece yöntem açısından ne olacağı belli değil. Evet, Fethi Elşam da iddiaları reddetti diye bir haber var. Gene T24'ten görüyoruz. Rus Büyükelçi Andrei Karlov Mevlüt Mert Altıntaş tarafından katledilmişti sergi açılışında. Tabii Fethi Elşam da iddiaları reddetti. Onlar da sosyal medyadan reddetmiştir muhtemelen. Evet, aynen öyle. Onu da Rus haber ajansı Sputnik'ten alıyoruz bu haberi, T24 üzerinden. Bir dakika, Sputnik hem böyle şey diyor doğrudan, El Nusra yaptı diyor. Bir diğer taraftan da El Nusra reddetti diye mi haber yaptı? Evet. O zaman niye ilk haberi iddia olarak nitelendirmiyor da ikinci haberi iddia olarak nitelendiriyor? Bilmem. Ya haber şey, yakın zamanda çok şey olacağız, haşır neşir olacağız Rusya'nın ve Rusya'nın kaynaklarının içerisinde bulduğu haber organlarına, haber mecralarına. Farklı bir şekilde neşirleniyor bu haberlerde. Yani şu anda BBC Türkçe'den, Doğu Çevre'den bu haberleri görebilmek, okuyabilmek mümkün değil. Rus kaynaklarını okumaya başladık. İşte Mısır'daki haberleri okumaya başladık. İran'daki haberleri okumaya başladık. Bu yakınlaşma da bu şekilde kendini gösteriyor yavaş yavaş. Evet, fakat mesela... Ama benim alışkın olduğum bir haber tarzı dili değil. Ama şey de çok tuhaf tabii. Yani bizzat Cumhurbaşkanı da mesela şeyin nasıl katledildi, yani niye ele geçirilmediği iddiası canlı olarak bu suikastçinin iddialarını doğrudan doğruya cevaplamak gibi artık öyle ayrıntılara inmiş durumda. Bu da tuhaf yani. Evet. Şu kadar saatte şurasından vurulmuş filan diye hiç alışık olmadığımız açıklamalar yapıyor, detaya giriyor. Yani Erdoğan suikastçı polis FETÖ'ye mensup diyor, doğrudan doğruya bunu kendisi söylüyor. Halbuki araştırılıyor, henüz netleşmediği şüphesiz yani. Bomba olduğu endişesiyle öldürüldü diyor Mevlüt Mert Altıntaş'ın. Yani şöyle bir açıklama yapmış. Neden canlı ele geçirilmediği konusunda yapılan eleştirilere ilişkin olarak İstanbul Beşiktaş'taki Çevik Kuvvet'e hedef alan terör eylemlerini hatırlatmış o parkta. Hani şimdi Şehitler Parkı adı verilen yerde. Vuran arkadaşımız diyor ki orada da polisler şeyin üstüne gittiler diyor ve kendisini patlatınca öldü diyor, intihar bombacısı. Burada da vuran arkadaşımız kendi elini, bak detay şöyle, vuran arkadaşımız kendi elini tekrar elini öbür tarafa sallayınca buradan bir bomba mı çıkaracak endişesiyle onu vurma durumunda kaldı demiş. Niye, çok yakındalar mıymış? Evet, binanın içinde çünkü o binada kaldı ya. Ya iki durum farklı. Bir tanesinde bombacıya doğru koşarak gitme durumu söz konusu. Diğer tarafta çatışmaya girdiğin bombacının yanında olma mı, yoksa siper alıp bekleme durumu mu söz konusu? O kısmını bilmiyoruz. İkinci durumun detaylarını bilmiyoruz. İşte açıklıyor Cumhurbaşkanı. Ya çok fazla detay vermemiş o zaman. Ya alışkın olduğumuz için artık böyle terör saldırılarındaki en ince detaylara, görüntülerden, mobeselerden ve tanıkların anlatımından tatmin etmiyor. Daha fazla detay istiyoruz. Daha ince detay. Peki, veriyorum. Bazıları niye canlı yakalanmadı diyor. Yayın yasağı yok mu bu arada? Yok. Bu şeyle alakalı, patlamayla alakalı. Cumhurbaşkanı uymuyor. En azından varsa da. Canlı yakalamaya çalıştığınız zaman bedel ödendiği gibi bir tanesini canlı yakalayalım dediler. Bak şimdi ayrıntı istedim, veriyorum. 5 polis üzerine gitti. Bir kişi 5 polisimizi şehit etti. Bunlar o andaki ruh tasarruf halidir. Evet. Bazen başarılı olursunuz, bazen başarısız. Yani dünyanın en büyük, en ürkütücü suikastlerinden birinden bahsediyoruz. Vuran arkadaşımız kendi elini, bir şimdi not alıyorsun, kendi elini tekrar elini öbür tarafa sallayınca. Vuran arkadaşımız mı demiş? Vuran arkadaşımız polisten bahsediyor. Trafik polisiymiş o da. Vuran arkadaşımız derken? Suikastçıyı vuran. Ha, suikastçıyı vuran. Vuran. Trafik polisinden bahsediyor. Binanın içinde dakikalarca süren bir şey olmuş. Hani özel harekatçılar girmişti içeri. Özel harekatçılar girmemiş. Vuran arkadaşımız kendi elini, ben sana resmen Cumhurbaşkanı'nın net basın açıklamasını söylüyorum. Arnavutluk Başbakanı da yanında. Vuran arkadaşımız kendi elini, tekrar elini öbür tarafa sallayınca buradan bir bomba mı çıkaracak endişesiyle onu vurma durumunda kaldı. Bundan sonraki süreci de tabii Rusya'dan gelen soruşturma heyetiyle birlikte bizim heyetimiz çalışma yürütüyorlar. Biraz Türkçe'de problem var, bozuk ama artık. Belki yanlış aktarılmıştır. Yok, doğrudan olamaz mı? Yok. Burada bu net, yani Türkçesi oldukça düşük cümleler ama olağanüstü hal olduğu için temenni ediyorum ki neticeye varılacak. MIT ve diğer soruşturma birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor diyor. Efendim şöyle bir durum söz konusuydu ama bu haberin ardından, daha doğrusu bu saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat timinin sevk edildiği, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıdan 15 dakika sonra olay yerine gelmiş, bunun bilgisi vardı. Saldırgan da bu sırada merkezin en üst katına çıktığı da belirtiliyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Evet. Soylu geldiğinde silah sesleri devam ediyormuş. Yani önce trafik polisi, ardından bakan, en son özel harekatçılar mı geliyor olay yerine? Trafik polisinin ne işi var orada? Niye trafik polisi böyle? Hiçbir fikrim yok. Nasıl bir profesyonelliktir bu? Evet. Soylu operasyonun merkezinin hemen yanındaki Ankara Sanayi Odası'ndan yönetmiş. Operasyon da yönetiliyor. Trafik polisini mi yönetiyorlar? Trafik polisi. Hey, sen sağdakini ateş et, soldakini ateş et mi deniliyor? Ya da özel harekat timiyle çatışan suikastçı ölü olarak ele geçirildi cümlesi nereden geliyor? Vurmayın diyor. Öldürmeyin demiş. Başka çok çeşitli yorumların hepsine bakmaya çalıştık. Vurmayın demiş ama vurma durumunda kalmışlar. Cumhurbaşkanı da aynen öyle söylüyor. Önce bacağından vurmuşlar. Devam etmiş çatışma. İki şarjör olduğu gibi bilgiler var. Çok ayrıntılı bilgi var çeşitli yerlerde. Ve ondan sonra da devam etmiş çatışma. O zaman boynundan vurmak zorunda kaldılar diye bir açıklama var. Bunu trafik polisi mi yapıyormuş? Evet. Boynundan vuran kişi. Galiba. Sabırsız bir trafik polisi, dayanamıyor orada. Ah yeter artık, eve gideceğim diyor. Gidip adamı mı öldürüyor? Evet. Böyle bir açıklama var. İyi cesareti varmış trafik polisinin de. FETÖ harekatçı yapsınlar o zaman. Valla karışık bir durum. Ama belki de bakan. Bir de şey var. FETÖ yaptığı açıklamasını kesin olarak söylüyor Cumhurbaşkanı da dahil. Bütün bakanlar da söylediler. Herkes söyledi. Yetkililer. Fakat Kremlin sözcüsü Peskov bunu yalanlamış. Bunu takip ettin mi? Yani Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi Carlo suikastının arkasında FETÖ var dedi. Hayır demiş. FETÖ yok mu demiş? Dmitri Peskov, hayır öyle dememiş. Putin'in dediği gibi demiş. Soruşturma tamamlanıncaya kadar çıkarım yapılmamalı demiş. Bunu da Rus adalet sistemine göre. Türkiye'de öyle bir şey söz konusu değil. Yanlış yani. Evet ama Rusya'nın büyükelçisi öldürüldüğü için söz söyleme hakkı var. Üstelik 18 kişilik bir heyet de inceliyor. Önce polisleri ardından hukuk sistemini mi getirecek? Bir de kapitülasyonlar verir. Kapitülasyon verelim istiyorsanız Rusya'ya. NATO'dan da ayrılalım. Büyükelçi Karlov suikastının arkasında FETÖ'nün bulunduğu yolundaki açıklamayla ilgili, yani Fethullah terör örgütünün, Putin'in dediği gibi soruşturma tamamlanıncaya kadar çıkarım yapılmamalı demiş. Her suçu ispat edilmeden önce Fethullah Gülen terör örgütü mensubudur diye bir yakında atasözü bile geliştirilebilir bu konuyla alakalı. Galiba sizin de vereceğiniz bu konuyla alakalı bir başka haber vardı. Hangisi? Benim yıllardır merak ettiğim bir konu aydınlığa kavuştu. Ha evet, kavuştu. Fenerbahçe futbol takımına Trabzon'da yapılan saldırıda, saldırının arkasında FETÖ varmış. Tamam. Fethullah terör örgütü. Ama büyük bir bilmece çözüldü şu anda benim için. Evet, hep merak ediyorum. Detaylarını hiç merak etmiyorum ama. Şey bilmecesi de çözüldü ama sen yoktun burada. Ben onu açıkladım. Nedir efendim? Abdi İpekçi ödülü ve Haldun Taner ödülü. O da mı? Dağıtılma ne olacak diye bir soruyorduk ya. FETÖ mü? Ben sana soruyorum. Evet efendim. Bunun FETÖ ile ilgisi yok. Milliyet gazetesi öyle uygun görmüş. Vermeyecekmiş. Ne Haldun Taner ödülünü ne de Abdi İpekçi katledilen genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi adına verilen ödülü

5 polisimizi şehit etti. Bunlar o andaki ruh tasarruf halidir. Bazen başarılı olursunuz, bazen başarısız diyor ama çok senin de biraz önce söylediğin gibi son derece farklı durumlardan bahsediyoruz tabii. Burada bir cinayet işlenmiş. Herkesin internet üzerinden yani televizyondan bile neredeyse herkesin gözle görülebilir şekilde ve dünyanın en büyük devletlerinden birinin Türkiye'deki büyükelçisi kendi verdiği bir davette sergide elini kolunu sallayarak girmiş olan bir çevik kuvvet polisi tarafından ateş edilerek öldürülüyor ve arkasından da herkese çıkın diyor. Sonra da uzun bir bölüm var, öldürülüyor. Ben böyle açıklamalar sırasında genellikle şeye üzülüyorum. Arnavutluk devlet başkanının düştüğü konumlara üzülüyorum. Çünkü gayet böyle normal bir seyrinden bahsediliyor. Her şey protokole uygun olması lazım ama Türkiye gibi bir ülkeyle beraber bir basın açıklaması yapacaksanız ya da Türkiye gibi bir ülkenin lideriyle basın açıklaması yapacaksanız sizi böyle duyunca dehşete düşürebilecek politik ifadelerin ya da politik durumların karşısında için tam ortasında bulabiliyorsunuz evet, kendinizi figüran olarak da olsa. Figüran ve konu mankeni gibi oluyor. Evet yani şey var mesela vuran arkadaşımız kendi elini tekrar elini öbür tarafa sallayınca buradan bir bomba mı çıkaracak endişesiyle onu vurma durumunda kaldı evet, diyor. Bunu söylemiştik. Şimdi, evet çok acayip bir açıklama. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin Feyzi Kızılkoyun'un haberine göre ise şöyle. Katilin neden sağ yakalanamadığı tartışılırken bu konuda da yeni detaylar ortaya çıktı diyor. Bak şimdi kavrayacaksın durumu. Altıntaş'a ilk müdahaleyi sanat merkezinin bulunduğu John F. Kennedy Caddesi'nde, John'u da yanlış yazmışlar ama düzelttim, görevli iki trafik polisinin yaptı. Şimdi böyle bir olayda iki trafik polisi görevli teslim ol çağrısının ardından çatışma çıktığı belirlendi. Polislerin ilk müdahalesi saat 19.27'de olmuş. Saat 19.32'de yani 5 dakika geçmiş saldırgana ilk kurşun isabet etmiş. Yani 5 dakika böyle çatışma var paltır paltır. 10 dakika var Süleyman Soylu'nun gelmesine. Evet. 15 dakika sonra gelmiş ya. Evet. O tam tamamen polisiye romanlar gibi evet, oldu ya. Kaç aynen. Dakika içinde ya, neler oldu? Ki en sevmediğim şey. Edebiyat türüdür aynı zamanda. Dinle kolonları siper alıp çatışan polis. Sol ayağına gelen ilk kurşunla yaralanırken polis dediği bu sefer katil polis. Eskiden hırsız polis oyunu vardı. Şimdi katil polis. Eskiden Uşak'ta şimdi polis. Evet. Eskiden de polisti. Şimdi de polis. Evet. Polis zaten onu da Murat Yetkin yazmıştı. Yani bu hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez. Bir çevik polis mensubu olduğunu. Evet efendim. Neyse devam ediyoruz. Kolonları siper alıp çatışan polis üst kata da çıktı denmişti ayrıntılarda. Sol ayağına gelen ilk kurşunla yaralanırken saat 19.34'te şarjör değiştirmiş. Öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki böyle ah diyecek birisi gibi duruyor. Aynen öyle zaten evet. Yazılmış. 19.34 oldu saat. Çatışma devam ederken kaç dakika oldu bu arada 19.34 diyorsanız 19.27'de ilk müdahale 19.34 olmuştu 7 dakika göre. Oldu 34, 20 ile 34 arasında 14 dakika oluyor Süleyman Soylu'nun gelmesine 1 dakika var 27 ile ha, 27 mi pardon 27 efendim ile. 34 evet. 7 dakika bir 7 dakikası daha var Süleyman Soylu'nun şimdi daha az kalacak. Çatışma devam ederken özel harekat polisleri içeri girmiş bu sefer özel harekat polisleri de giriyor. İkisi de özel harekat. 7 dakikada katil geliyorlar polisi. Değil mi? Evet. Geliyor. Yok o özel harekatçı değil. O çevik kuvvet. Ha çevik kuvvet pardon. Çevik kuvvet de özel harekatçılar farklı. Ayırt ettim. Altıntaş'ın saat katil olan çevik kuvvet polisi saat 19.40'ta 19.40 oldu. 27'den 43 dakika. 13 dakika. 2 dakika var Süleyman Soylu'nun gelmesine. Ama o sırada ölmüş işte. Boynunu aldı. Son kurşunla yere yığıldı. Belirlenmiş. Süleyman Soylu neyi yönetmiş? Karşıdaki binanın çatısına çıkıp dükkandan sanayiciler odasının dükkanı mıydı? Ne bileyim. Oradan ofisinden bir şeyler yönettiğinden yönetmiş bahsediliyordu. Tabii. Altıntaş'a ayak ve kasıklarından 4, göğsünden 2 kurşun isabet ettiği. Bunlardan bahsetmemişti daha önce. Şimdi kasıklarından 4, göğsünden 2 kurşun isabet ettiği öldürücü kurşununsa boynundan giriş yaptığı kaydedildi. Şimdi burada çok, yani çok detaylı var ama iki ifade arasında muazzam bir detay farkı var. Yani Cumhurbaşkanı... İlk kimin efendim? Bu okuduğunuz kimindi? Tekrar hatırlatabilir misiniz? Bu kimin ifadesi? Hürriyet gazetesinden Feyzi Kızılkoyun'un haberi bu. Ayrıntılı bir haber. Görgü tanıklarından aldığı bilgiler, evet, olsa gerek. Polislerden yani. Polislerden aldı, evet. Trafik polisinden falan alması gerekiyor. Yani iki tane trafik polisi var ya. Çevik kuvvetten de ve şeyden de, özel harekatçılardan da almış herhalde. Böyle bu kadar net veriyor. Tebrikler. Dakika dakika. Oysa Cumhurbaşkanı ise bomba ihbar olacaktı diyor. Şimdi burada hiçbir bomba ihtimali var mı? Dakika dakika verilmiş ve bak kaç kurşun. Yani ayak ve kasıklarından 4, göğsünden 2, etti 6, bir de boynundan 7 kurşun gelmiş ve 19.27'den 19.40'a kadar da havada mermiler uçuşuyor. Muazzam bir tarakalar arasında çatışma var ve bomba ihtimali yok o sırada. Oysa Cumhurbaşkanı da diyor ki, vuran arkadaşımız kendi elini tekrar elini öbür tarafa sallayınca bundan bir bomba çıkacak endişesiyle onu vurma durumunda kaldı diyor. Bu iki ifade arasında çelişki var. Müsaadenizle ninemin sakalı olsaydı köşesinde gelmeye çalışacağım ben de. Şimdi bu kişi öldürülmeseydi ne olacaktı peki? Yani sorgusuna kimler girecekti? Sorgusuna girildiği takdirde nasıl ifadeler verecekti? Mesela Rusya'dan gelen 15 kişilik heyet bu kişinin sorgusuna girebilecek miydi? Girebilecekti tabii. Verdiği ifadeler konusunda da bu kişileri ikna etmeye çalışacak mıydı? Tut ki deyin ki ben FETÖ mensubu değilim dedi. Kendi ağzıyla söyledi, evet, FETÖ mensubu olmadığını. Ne olacaktı peki o zaman? Böyle bir ihtimal yok ki. Ve aynı şekilde hayatta kaldığı zaman kahraman olarak nitelendirilebilecek bir kitleye de sahip olacak mıydı altta tabanda? Protesto gösterileri düzenleniyor ya hani böyle Rus elçiliğinin önünde. Aynı şekilde destek gösterileri gibi şeyler de düzenlenebilmesinin yolu açık değil miydi? Kazayla da olsa, evet, yani görev icabı da olsa ölmesi birçok diplomatik problemi de çözmüş gibi duruyor şimdilik. Evet ama tam kestirmeden ya da kafadan. Çok doğru ama zaten Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın istifa duvarını çoktan aşmış olduğu, başka sorumlulukları olduğunu yazan Murat Yetkin'in de ayrıntılı yazıları var. Efendim ama 15 dakikada olay yerine gelen bir bakan daha önce görmüş müydünüz? Görmemiştim. Ya 15 dakikada geliyor. Olay 14 dakikada çözülmüş olmasına rağmen 15 dakikada gelip çözülmüş olayı şeyden yönetebiliyor. Hı. Hürriyet gazetesindeki habere göre karşı taraftaki binanın çatı katından yönetebiliyor. Rus yetkililer soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin ifade işlemlerine katılacakmış. Serbest bırakılmış bu arada. Şüpheli olarak nitelendirilen, gözaltına alınan yakınlarıydı. Bütün ailesi. Evet, serbest bırakılmış. Komşuları bırakılmış. Evet, mı? Evet, Sputnik de var. Bayağı böyle Sputnik üzerinden gidiyoruz haberlerde. Çok ilginç. Evet, şimdi hayırlısı. Senin dediğin ne bir maalesef karşı argüman getirmek zorundayım. Dünyanın en hızlı bakanı konusunda mı? Dünyanın olay en hızlı ikinci bakanı konusunda Mevlüt Çavuşoğlu, John Kerry'e suikastın sorumlusunun FETÖ olduğunu Türkiye'de, Rusya'da biliyor diye gayet net açıklamıştı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na suikastın sorumlusu bellidir, FETÖ'dür, bunu biz de biliyoruz, Rusya'da biliyor demişti. Fakat Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlova'nın suikastinin, evet, Türkiye'nin prestijine bir darbe olduğunu söylemiş mi sana? Evet, yani bunu herkes biliyor. Düşünsenize, ülkenizin başkentinin göbeğinde, en merkezinde en yakın müttefikiniz ve aynı zamanda en gerilimli müttefikinizin elçisi bir polis tarafından, kendi memurunuz tarafından öldürülüyor. Ve bundan daha büyük darbe var mı? Kendi düzenlediği bir sergide, dostluk sergisinde, fotoğraf sanat. Bundan daha büyük bir darbe var mı yani, o konuda haklı bence. Ama işte Peskov diyor ki zaten öyle FETÖ falan diyorsunuz dememiş tabii ama. Erken demiş. Suikasti kimin yaptığını söylemek için çok erken demiş ve bu ülkenin prestijine kesinlikle bir darbedir demiş. Günsüz biliyorum. Hangi ülkenin prestijine? Türkiye'nin prestijine. Ankara için bir darbedir demiş. Burhan Kuzu'nun söylediklerine yer vermemiş mi? Ne biçim Rusya bu? Kendi korumaları yok. Hadi biz biraz gevşeyiz de Rusya'nın da hiç koruması yok mu kardeşim? Rica ederim, artık Burhan Kuzu'yu istemiyorum. İstemiyorsunuz. Bu arada soruşturmadan Fenerbahçe takımı otobüsüne saldırıda FETÖ izinin nasıl bulunduğunu öğrenmek istiyorsan. Hayır. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberini kısaca vereyim. O 4 Nisan 2015'te Sürmene ilçesinde Trabzon'un Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda ne olmuş? 15 Temmuz gecesi Emniyet Müdürlüğü'ndeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddia edilen FETÖ şüphelisi Bekçi Nurettin Ç. Bekçi mi? Evet, Bekçi Nurettin. Orada saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında nöbetçiymiş. İşte al sana durum. Bekçi şeyde mi okumuş peki? Fethullah Gülen'in dershanelerinde mi okumuş? O detayı atlamayın. Nereden FETÖ'cü olduğunu biliyoruz. Siz detay dediniz. Ben de deşiyorum şimdi. Nereden biliyorsunuz? Habertürk'ten Enis Yıldırım'a öyle söyleyeceğiz. Yok. İlk önce bir dershanelerde okuyup okumadığının ön bilgisi verilecek. Ondan sonra işler başlıyor. Mesela polis memuru. Biraz önce bahsettiğiniz katil polis memurunun da o dershanelerde okuduğunun. Ardından soruların çalındığı polis okullarında mezun olduğundan haberler geliyor. Detaylı bilgiler geliyordu. Burada böyle üstün körü FETÖ'cü deyip geçmek olmaz. O yüzden ya detay vermeyeceksiniz ya da verdiğiniz zaman da bir şey ufak. Doğru. Bugün iyi formumda değilim. Yok estağfurullah. Türkiye'deki saldırıların 18 ayda yaklaşık 500 kişinin öldürülmesine yol açtığını da biliyorsun. Sen de hazırlıyorsun yıl sonu. Nereden başlatmışlar efendim? Diyarbakır'la mı? Evet. Yoksa Suruç'la mı? Diyarbakır'la herhalde. Felaket ustası. İrem Köker'in BBC Türkçe'den haberi. 18 ay içinde çok sayıda saldırının hedefi oldu. 497 kişi yaşamını yitirdi, yani 500'dü. Yaralananların sayısı da 2000'i geçmiş durumda. İnanılmaz bir rakam bu. Maalesef. Evet, 5 Haziran'daki HDP mitingine düzenlenen saldırıdaki 5 kişinin öldüğü saldırıdan sonra onu almış. 18 ayın 13'ünde can kaybının yaşandığı en az bir bombalı saldırı meydana gelmiş. Yani 13 ayda 18 ay. Bu saldırıların tamamı da PKK, Kürdistan Özgürlük Şahinleri TAK ya da Irak Şam İslam Devleti IŞİD tarafından ya üstlenilmiş ya da hükümet yetkilileri tarafından bu örgütlerin gerçekleştirdiği açıklanmış. Aa, PKK'lı teröristin IŞİD'li suikastçıya yaptığı suikastın haberini gördünüz mü? Hayır. Onu bulayım ben size. Hazır terör demişken herkes birbirine saldırmaya başlamıştı. Evet. Onu görmemiştim. Ama ben sana başka bir şey söyleyeceğim. 11 Aralık'ta senin favori politikacılarından Yasin Aktay'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, ne dediğini hatırlıyor musun? Cumhuriyet'in haberinden okuyorum. CNN Türk'te bir programa katılarak bu Beşiktaş'taki korkunç saldırıdan sonra katıldığı televizyon programında terör bugün son derece azalmış durumda diyor. Nazar değdi işte. Nerede? Yok. Devam yani ediyor. Ama bir terör aydır çok azalmış. 11 yani Aralık haftalık, ya sadece 22, 11 gün önceki ifadesi bu. Maçka'daki saldırıdan önce mi diyor, sonra mı? Önce. Maçka'daki saldırıdan önce derseniz böyle günlerdir bir şey olmadığı sözü bizim aramızda da dolanıyordu. Böyle devam etsin tahtaya vuruyorduk. Ondan sonra patladı. Tabii bizimkisi bilimsel değildi. Sadece hurafeydi. Günlerdir bir şey olmuyor. Sokaktan korkan vatandaşın tepkisiydi. Sen Yasin Aktay'a inanmıyorsun yani şimdi. Şimdi ne demiş Yasin Aktay? Bir şey dememiş. Ha, suskunluğu var. Terör bugün son derece azalmış. Nereden aldığınıza bağlı. Mesela Cumhuriyet Gazetesi Elbap'ta 14 şehit diye almış mesela bu haberi. Star Gazetesi nasıl almıştı? Baba girdik. Evet. Pardon, Star Gazetesi değil. Akşam Gazetesi de. Akşam Gazetesi de doğrudan IŞİD üzerinden almıştı. Pardon, akşam değil, sabah mıydı? Ha, sabah da mesela 14 şehit üzerinden görmemiş başlığı da Mehmetçik Elbap'ta 138 DAEŞ'liyi öldürdü. Mehmetçik Elbap'ta 138 DAEŞ'li öldürüldü. Diyor, evet öyle. Nereden? Bardağın dolu tarafı DAEŞ, DAEŞ karışıyor zaten. Öldürdü demesi lazım. Üç kısmı fazla mı? Yok. Mehmetçik Bab'da Elbap'ta. İki nokta üst üsteyi unutmuşlar. Ha, unutmuşlar bir şeyi. Unutmuşlar, evet. Ben ya da koyun lütfen. Koydum. Güzel oldu mu? Evet, aynen. İki nokta. Mehmetçik Elbap'da. Hayır, gazeteciliğini de biz yapacaksak yani. Yok, biz düzeltmenlik yapıyoruz. Ha. 138 DAEŞ'li öldürüldü. Tamam, ha. Şimdi onu da bitirip artık AGM'ye geçebiliriz. Lütfen. CNN Türk hazır mısın Selahattin? AGM saati geldi. CNN Türk Genel Müdürü. Beklemeyecek misiniz? Bekliyorum, cümle? Bekliyorum. AG Açık Gazete Magazin 2. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Evet, CNN Türk Genel Müdürü çok öfkeli bir gazeteci, biliyor musun sen bunu? Öfkeli, evet. Evet, çok öfkeli. Yani Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen, Diken'den okuyorum haberi, Medya ve 15 Temmuz isimli panelde CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'a soru sormuş bazı üniversite öğrencileri. Hı hı. Ve işte hayatlarının hatasını orada yapmışlar. Soru sorunca sinirlenmiş. Çok sinirlenmiş. Aa, evet, evet. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tarzında, evet. Bir gazeteciye yakışacak nitelikteki Adana'nın Aladağ ilçesinde gerçekleşen, bu 12 kişi öldü ya, 11'i çocuk, yurt yangını, oradaki Çağdaş Hukukçular Derneği'ne polis baskını olduğu sırada avukatlar niye yayına bağlanmadı? Bölgedeki savaşa dair yaptıkları yayınları niye vermiyorsunuz ve HDP milletvekillerine uygulanan medya sansürüne dair soruları cevaplamayı reddetmişti. Aktaş ne demiş öğrencilere? La, ben bu yüzden geldim buraya. Ben tecrübeli bir gazeteciyim. Bu soruların sorulacağını bilmiyor muyum? Bilmiyor muydum? Delirdiniz mi siz? Yırtınıyoruz karşınızda, gibi ifadeler kullanmış. Burası normal. Medya normal kabul ediyorum ben bunu. Yırtılma kısımları falan mı? Evet. Anladım. Provokasyon yapma. Faşizm bu. Provokatörler diye bağırmış. CNN Türkiye davet ettiğini söylediği öğrencileri de fotoğraf da çektim oradan, tespit edeceğiz diyerek tehdit etmişti. Şimdi İleri Gazetesi'nde yer alan habere göre Aktaş'a soru yönelten 4 öğrenci hakkında Ankara Üniversitesi ne yapmış? Soruşturma başlatmış. Aktaş'ı protesto ettikleri vurgulanarak 29 Aralık'ta, bak, yılbaşından 2 gün önce savunmalarının alınacağı belirtilmiş. Ben buldum haberi, verebilirim istiyorsanız. Ver, magazinel olsun. Magazinel bilmiyorum ama her şey var. Gaziantep valiliğinden dikkat çeken açıklama diye verilmiş. Valiliğin açıklamasına göre terör örgütü DAEŞ üyesi bir kişiye suikast hazırlığındaki PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 4 kişinin polisin düzenlediği operasyonla yakalandığı evde FETÖ-PDY terör örgütüne ait kitaplar ele geçirilmiş. Budur ya. Ya. Budur işte. Hepsi burada. Evet. Hepsi burada. Hepsi buradaydı. Hepiniz oradaydınız ben. Aynen öyle. Devam ediyoruz. Ünlü golcü Burak Yılmaz'a geçiyoruz şimdi. Ha, otobüs şeyinde. Evet. Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyiyor. Nişantaşı'nda bir halk otobüsüyle yaşadığı tartışmaların, görüşmeleri ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle verilmişti haber. Burak Yılmaz Dubai'yi fark etmedi diyor. O ikinci haber. Evet. Ben 2'den başladım. Hı hı. Türkiye tatiline devam ediyor. Gittiği mekandan aceleyle çıkmak isterken kaza yapmış. Gazeteciler çıkışta, çünkü o ilk haberle ilgili, İETT şoförüyle ilgili çatışma sorularını sormuşlar. Yanıtlamamış, cimine atlamış. Kocaman bir şey var. Reklam olmasın, Mercedes siyah. Ya harika. Dubai'ye vuruyorsun. Demir Dubai'ye vuruyor. Bir şey olmuyor arabaya. Evet, Dubai'yi fark etmeyince kaza yapmış. Son dönemde çok olay oldu demiş, inmiş. Artık bu tarz haberlerde anılmak istemiyorum demiş. Ama ne olmuştu? Ne var ulan, artist diyen şoförle kavga, evet, etmişti. Burak Yılmaz Dubai'yi fark etmediği gibi sopayı da fark etmemişti. Ve Diken Gazetesi şöyle vermişti. Sopayı fark etmedi mi? O zıplayışı görmediniz siz galiba. Yok ama önce fark etmemişti. Dubai'yi fark etmediği gibi. Trafikte gibi. Halk otobüsü şoförüne atak yapan Burak Yılmaz sopayı görünce defansa çekildi diye vermişti bunu Diken. Atar yapıp tırstılı olarak da söylenebilir sokak dilinde. Ne var lan artist demiş. Artist. Halk otobüsündeki güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Yılmaz ön kapının camına vuruyor Burak futbolcu. İkili arasında şoförle şöyle bir diyalog. Ne var lan diyor şoför. Burak Yılmaz ne demek ne var lan diyor. Şoför ne var lan artist, ne var, ne diyorsun sen lan diyor. Öteki de babam yaşında adamsın diyor. Tam o sırada şoför kabinine doğru atağa geçince Yılmaz şoförün zulasındaki sopayı çıkarması üzerine yanındakilerin de müdahalesiyle otobüsten aniden iniyor. Söz dalaşı bir süre daha devam ederken polisi aramak isteyen şoför yolcuların da ısrarıyla yola devam ediyor. Şoförün işine son verildiğine dair haberler vardı. Hayır, doğru değilmiş. Değil miymiş? Değilmiş, yalanlanmış bu. Şoför de dava etmiş Burak'a, koskoca gol kralını. Fakat bir şey daha var. Dubai'yi fark etmemişti, sopayı da fark etmemişti ya. Evet. Son anda. Otobüsü de fark etmemiş aslında. Hangi otobüsü? Şoförü kullandı otobüsü. Evet, kullandı otobüsü. Yani sopa. Otobüs kafama çarptı demiş. Kapısına çarpmıştı, kafasına mı gelmiş? Kafama çarptı diyor. Olayın aslında benle alakası yoktu. Valenin hatası yüzünden ben arada kaldım. Otobüs şoförü kafama hafif şekilde çarptı. Olayın, kendimi kaçırmasam Allah korusun daha kötü bir şey olurdu demiş. Olayın benle alakası yok, kafamla alakası var mı demiş. Evet. Bir de küfrü de fark etmemiş. Burak Yılmaz Dubai'yi fark etmemiş. Sopayı fark etmemiş. Otobüsü fark etmemiş. Küfrü de fark etmemiş. Kapıyı şöyle da demiş, fark etmemiş dediniz. Ben normal şartlarda bu şekilde tepki göstermem. Ama küfür olunca olmuyor demiş. Aynen. Ama sonra ne demiş? Biz maç sırasında 40 bin kişiden küfür yiyoruz icabında. Lakin bu farklı bir durum demiş. Bu farkı bana izah etsene. Tamam. Ya da Selahattin'e sonra. 40 bin kişinin küfrü küfür değil de şoförün küfürü mü küfür? Stalin'in çok güzel bir sözü vardır. Milyonların ölümü istatistikler ama bir kişinin ölümü trajedidir der. Yani güzel. Diğer küfürler istatistik oluyor ama bir kişinin söylediği artık trajedi oluyor. Artık Stalinizme geçtik değil mi? Allah korusun. Bu arada AGM'yi bitirmek için çok güzel bir haberim var. Hazır mısınız? Gazeteyle bitiyoruz galiba. Evet. Gazeteyle AGM'yi bir arada bitireceğiz. Oh, ne güzel. Kış saati meselesi var ya senin bitiyor temel mu şeyin. Yok, o kadar da değil artık, o kadar değil. Ben bu konuyla alakalı bir şey sorabilir miyim? Hayatınızdan memnun musunuz? Ben mi? Hayır. Evet. Neden? Değilim. Yani kış saatine geçilmesinden önce sürekli bir kış saatine geçilmemesinden bahsediyordunuz. Şundan dolayı bahsediyordum ondan. Bu değişiklikler beni bir süre biyolojik dengemi alt üst ediyor. Bir hafta kadar uyku ve çalışma düzenimi etkiliyordu. Evet. Bir hafta. Bu değişiklikler yapılmamalı diyordum ama bu kimseye sorulmadan verilmiş inanılmaz bir karardı. Ve şimdi en kötüsü şu, yani Açık Gazete açısından en kötüsü şu. Açık Gazete yurt dışında, Avrupa'da ve İngiltere'de evet, dinleyen evet insanlar 3 saat önceden ya da 2 saat önceden bu programı dinlemek zorunda kalıyor. Yani 8'de başlayan program onlar için 6'da başlıyor, hatta 5'te başlıyor. Bilmez miyiz? İngiltere'de yaşayanlar için. Yani şeyde de ayrıca bu uygulamada mesela çok hiçbir tasarruf sağlamadığı filan da apaçıktı. Bunun değiştirilmemesi gerekiyor ama kimseye sorulmadan yapılması olağanüstü ilginç. Benim bu seferki jet lag olmadı ama karanlıkta kalkıyorsun uzun şeylerde. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de öğrencileri taşıyan servisin kaza yapması sonucu iki öğrenci yanılmıyorsam öldü. Ve bunun sebebini de aileler çok erken saatte okula gitmek üzere yola çıkma o karanlıkta olmasına bağladılar. Şimdi efendim bugünün haberi şu. TEİAŞ yani nedir? Elektrik İdaresi Anonim Şirketi Kasım ayı elektrik tüketim verilerini yayınlamış ve tasarruf yapılmıyormuş. İyi mi? Tam tersine israfa neden olmuş. Elektrik tüketimi rekor düzeyde artmış bu değişiklikten. Hemen nükleer santral yapalım. Ve elektrik mühendisleri odası da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Ekonomi de küçülüyor. Elektrik tüketimindeki artış yaz saati uygulaması dışında bir nedenle açıklanamaz demiş. Son 5 yılın rekoruymuş. Kasım ayı tüketimleri incelendiğinde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre %6,5 düzeyinde rekor artış göstermiş. Peki ne olmuştu? Enerji Bakanlığı daha önce açıklamıştı. Yaz saati uygulamasında geri adım yok demişti. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberi, uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini açıklayan bakanlık yetkililerine şeyini uzatmıştı. Gazetenin mikrofonunu. Sürekli şikayetlerin geldiği yaz saati uygulaması ile ilgili yeni bir çalışma yapılmayacak demişti bakan. Tamam mı? Enerji Bakanlığı. Önemli miktarda elektrik tasarrufu sağlayan uygulama sürecek demişti. Gel gelelim öyle çıkmamış. Hürriyet'ten Neşe Karafil'in haberine göre de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ne demişti? Bak burada dikkat istiyorum. Ne demişti efendim? Şu anda ilk defa bu yıl yat saati uygulamasına ilk defa geçmedik. Bunun artıları eksileri değerlendirilir. Yaşanan sorunlar veya getirdiği artılar değerlendirilir. Bunlar çok farklı boyutlarıyla değerlendirilir. Ama bu değerlendirmeleri hükümet olarak yapmadan şu anda bir değerlendirme sürecini ifade edebilirim. Şöyle olsun demek değerlendirmeden sonra çıkacak karardır demişti. O nasıl şekilde buldun? Değerlendirir. Bu şekilde değerlendirilir. Yani sonuçta hiçbir şey için geç değil. Bir önce vazgeçilirse bence bu şey karardan çok da fazla bir şey kaybetmeyiz. Yeni yılın bitmesine de çok az bir gün kalmış. İnsanları daha fazla üzmeyelim. Çocukları karanlıkta kaldırmayalım. Geri adım yok. Bak kaç defa değerlendirildi. Neyin inadı ki? Neden böyle bir inat var yani? Anlamıyor. Altında yatan şey ne? Suudi Arabistan ve Rusya ile yakınlık, politik yakınlık vesaire falan mı? Yani birisi neden olduğunu söylesin ya. Tasarruf da edilmiyormuş. Neden bu inat? Tasarruf değil muazzam israfı i̇şte neden oluyormuş. Tasarruf edilecek diye geçirilmişti. Değerlendirilecek. Yani bilmiyorum. Adalet biz, ve Kalkınma Partisi diye. Klasikleri gibi de gelebiliyor yani. Tasarrufa geçerken zarara Mezinoğlu girmek. Mezinoğlu kaç bir cümlede bir... 2, 3, 4, 5 bir cümle içinde 5 defa değerlendirilir diyor. Değerlendirmeden. Herkes kendine göre değerli. Ama enerji tasarrufu için kalıcı yaz saati uygulaması ile ilgili şikayetler artınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçmiş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim? Biliyoruz şimdi söyletme. Harekete geçmiş kim? Uygulamanın damat. Damat Bey. Uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekilecekmiş. Bak röntgenciliğe başlamış bakanlık yetkilileri buna göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceği, değerlendirileceğini söylemiş. Berat Albayrak mı röntgen çekecekmiş? Bakanlık kaynaklı. Tabii enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı. Ve fakat Hürriyet'ten İdris Emen'in haberi. Hani ödül alıp da verilmeyen kendisinin haberi. Röntgen ilk sıçanı nükleer enerji korkuyorum. Yaz saati sabitleme projesinin mimarları ne demişler? İstanbul fikir babası olan İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri gelen şikayetlere çözüm önermişler. İTÜ müymüş bu fikrin evet. Arkasındaki yatan? İdris Emen'in bence harika i̇sim haberi vermiş, bu. İsim vermiş mi? Veriyor ama ben almamışım. Şikayetlere bağlı çözüm önerilerini de söylüyorum bitirmek üzere. Sorun nerede kaynaklanıyor? Sorun bizim algımızda. Karanlık olarak görüyoruz. Hayır, okulların erken başlaması. Okullar erken başlıyor. Aralıkla Ocak ayları arasında batı bölgelerinde okullar yarım saat geç başlatılabilir demişler. Aldık, Açık Gazete'de aynı şekilde yarım saat geç başlatalım. Nasıl fikir? Tamam. Güzel. Tamam, yarım saat geç başlatalım Açık Gazete'ye. Bir buçuk saat geç başlatalım. Yarım saatlik prototip Açık Gazete nasıl? Çok Seyyar. İyi bir fikir. Çok iyi bir fikir. Mini Selahattin böyle yarım saat alkışlıyor. At geç. Peki evet. İkisi bir arada yaparız. Efendim hatta AGM'yi dinlediniz. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni yaz saati uygulamaları konusunda size mükemmel bir şey. Sen Dubai'yi de fark etmedin. Ya sopayı da, otobüsü de, küfrü de. İTÜ'lü akademisyenler kimlermiş onları merak ettim. Bulursun haberi. Türkiye'de ilginç bir şeyde 48 gazeteci 48 gündür tutuklu 10 gazeteci Cumhuriyet'te. Ayrıca da Türkiye'nin önde gelen düşünür, gazeteci ve yazarları hepsi 140'ın üzerinde büyük bir bu kış karanlığında hapishanelerde sürünüyorlar. Buldum ismini. İçeride dışarıda da şehitler kurban. Neymiş isimleri? İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Ahmet Duran Şahin şikayetlere ilişkin yarım saat geç başlatılabilir önerisini getiren, çocukları uçak yapmak isteyen, aynı zamanda roket de olabilirler bu şekilde yarım saat daha geç başladıkları takdirde belki pizza bile artabilir. Pizza derecesi bile artabilir. Neden olmasın? Budur ya. Yani bir taşta birden fazla şey vuracaksın. Kuş vurmayın da çocuk vurun. Çocuk da vurmayın. Bir şey vurmayalım. Bir şey vurmayalım evet. Evet, hiçbir şey vurmadan bu çıkabilirsek yeter. Hayırlısıyla çok iyi olacak. Son olarak şeyi de söylemiştik. Bu FETÖ uygulamasında Anadolu Ajansı Gediz Üniversitesi'nden 14 gözaltını da söylemişti. Aralarında da 1959 doğumlu İştar Profesör Doktor İştar Gözaydın da yer alıyordu. Kendisi aynı zamanda pazar günleri Açık Radyo'da 1995'ten beri sürdürdüğü 21 yıldır programlarında, son yıllarda da Johann Sebastian Bach üzerine yoğunlaşan Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses adlı müzik programının yapımcısı ve sunucusuydu da. O da şimdi gözaltında. Haberlerini takip etmeye çalışacağız ve gidiyoruz artık. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Evet, dinleyiciler de bu araştırmacı gazeteciliğimiz karşısında teslim bayrağını çekmişlerdir karşımızda. Her şeyi kapsadık çünkü. Şükürler olsun. Şimdi bitiriyoruz. Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Cheap Trick grubundan Surrender, teslim bayrağı çekelim. 70. yaşını kutlamakta olan, bizim de kutladığımız Rick Nielsen'ın doğum günü 22 Aralık 1946 Illinois'de doğmuş, Rockford'da. Ve Cheap Trick grubunun gitaristi, vokalistlerinden bir tanesi ve çok özel gitar, el yapımı gitarlarıyla da çok iyi biliniyor kendisinin. 5 boyunlu gitarı bile var. Ona da bir günaydın diyerek bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.